www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم علماء الكرام طالبان علوم نبوت اور علاقے بھر سے تشریف لانے والے فرزندان توحید خادم رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما رہے ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جن سے پیغمبر علیہ السلام کو بڑا تعلق رہا اور 10 سال تک بچپن میں پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9-10 سال کی تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ انہیں لے کر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے ہذا قویدیموں کا چھوٹا سا خادم ہے آپ اس کو خدمت کے لیے قبول کر لیجئے اور آپ اس کے حق میں دعا فرمائیے تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی اللہم بارک فی مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ کہ اللہ انس کے مال میں برکت دے انس کی اولاد میں برکت دے اور انس کو جنت میں داخل کر دے تو بتائیے کتنی شاندار دعا ہوئی تو یہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا کھجور کا تو عام طور پر تو کھجور وغیرہ باغات میں سال میں ایک مرتبہ پھل آتا ہے، حضرت انس کے باغ میں سال میں دو مرتبہ پھل آیا کرتا، حضور کی برکت کی دعا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کوئی کاروبار کیا تو کبھی اس میں نقصان اور ٹوٹا نہیں ہوا، ہمیشہ نفع ملا، کیونکہ حضور کی دعا میرے ساتھ رہی. لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے کاروبار میں ہمیں بھی شریک کر لیجئے تاکہ حضور کی برکت ہمیں بھی حاصل ہو جائے. اور فرمایا کہ میری اولاد میں اتنی برکت ہوئی کہ جو ابھی موجود ہیں خاندان میں ان کا تو پورا شمار نہیں کر سکتے، لیکن جو گزر چکے وہ 100 سے زائد ہیں. گویا محلہ پورا بچوں سے، پوتوں سے، نواسوں سے پورا بھر گیا، کیونکہ حضور نے اولاد میں برکت کی دعا دی تھی. اور فرماتے تھے کہ یہ دونوں دعائیں تو میں نے آنکھوں سے دیکھ لی، اب تیسری دعا کے انتظار میں ہوں جنت میں داخلے والی، اور انشاءاللہ وہ بھی مجھے مل کر رہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، لیکن ان 10 سالوں میں آپ نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ کسی کام پر یہ کہا کہ یہ کیوں کیا، نہ یہ کہا کہ کیوں نہیں کیا. خادموں کے ساتھ آپ کا ایسا شفقت والا معاملہ تھا. تو یہ ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس آدمی میں 3 صفات پائی جائیں وہ اپنے دل میں ایمان کی چاشنی اور حلاوت اور مٹھاس محسوس کرے گا. ایک تو وہ مٹھاس ہوتی ہے جو مٹھائی اور مشٹی کھانے سے حاصل ہوتی ہے، اور ایک یہ مٹھاس ہے کہ جو دل میں محسوس ہوتی ہے، وہ زبان پہ محسوس ہوتی ہے، یہ دل میں محسوس ہوتی ہے. اور اس میں ایسی لذت ہے کہ جس کو یہ مٹھاس لگ جائے اور مٹھاس سے اسے مناسبت ہو جائے، یہ ذائقہ جس کو حاصل ہو جائے وہ اس ذائقے کو کبھی چھوڑنے پر تیار نہیں ہو سکتا. ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس ایسی عظیم الشان ہے جو آدمی کے رگ و ریشے میں بس جاتی ہے. تو جس آدمی میں 3 باتیں پائی جائیں گی، اس کے دل میں ایمان کی چاشنی پائی جائے گی. کیا ہیں وہ 3 باتیں؟ فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس آدمی کی نظر میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت تمام دنیا جہان کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہو جائے، تو اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس آئی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کی نظر میں اس کے والدین اس کی آل اولاد اور دنیا والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یہ حضور نے فرمایا. شارحین فرماتے ہیں کہ محبت کی تین شکلیں ہوتی ہیں. ایک ہے محبت تعظیم, ایک ہے محبت شفقت اور ایک ہے محبت مشاکلت. محبت تعظیم کا مطلب یہ ہے کسی کو بڑا سمجھ کر اس سے محبت کرنا, جیسے شاگرد استاد سے, مرید پیر سے, بیٹا باپ سے بڑا سمجھ کے محبت کرتا ہے. شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی کہ بھائی ابا سفید ہیں یا کالے ہیں, ابا تو ابا ہی ہیں, اس لیے ان کی تعظیم کی بنیاد پر محبت ہے. استاد کی صورت نہیں دیکھی جاتی, شیخ کی صورت نہیں دیکھی جاتی, ان کا جو رشتہ ہے ہمارے سے یہی رشتہ محبت تعظیمی کا سبب بنتا ہے. اور ایک ہے محبت شفقت, کہ کسی سے ہمیں لگاؤ ہے, شفقت ہے, اس شفقت کی بنیاد پر اس سے محبت ہے, جیسے استاد شاگرد سے, پیر مرید سے, باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے, چاہے وہ کیسا بھی ہو اس کے اس رشتے کی بنیاد پر اس سے محبت کی جاتی ہے. یہ محبت شفقت. اور ایک ہے مشاکلت, کسی کو حسین دیکھا وہ پسند آ گیا, خوبصورت دیکھا وہ پسند آ گیا. تو اس حدیث میں تینوں محبتوں کو جمع کر دیا گیا ہے. من والدہ میں محبت تعظیم ہے, ولدہ میں محبت شفقت ہے, اور والناس میں محبت مشاکلت ہے. تو گویا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں جو محبت ہونی چاہیے وہ تعظیم کی بنیاد پر بھی ہے, شفقت کی بنیاد پر بھی ہے, شکل و صورت کی بنیاد پر بھی ہے. کیونکہ آپ سے زیادہ حسین کائنات میں, مخلوقات میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. آپ سے زیادہ عظمت والا اور آپ سے زیادہ شفقت والا اور آپ سے زیادہ ہم سے قرابت رکھنے والا اس کائنات میں حضور کے علاوہ اور کوئی نہیں. لہذا ایمان کی چاشنی جب آئے گی, جب اللہ بھی ہمیں محبوب ہو اور رسول اللہ بھی محبوب. لیکن یاد رکھیے, محبت کا ایک دعویٰ ہے اور ایک محبت کا تقاضا ہے. دعویٰ تو سبھی کر دیں گے, جتنے یہاں موجود ہیں یا جتنے اور جگہ اسلام کے نام لینے والے موجود ہیں, سب یہ کہیں گے کہ بھائی حضور سے ہمیں محبت ہے. مگر یاد رکھنا چاہیے, محبت جب ہی محبت سمجھی جائے گی جب محبت کے تقاضوں پر عمل ہو. صورت بھی حضور جیسی بناؤ, لباس بھی حضور جیسا پہنو, کردار بھی حضور جیسا اختیار کرو, رہن سہن, معاشرت, معاملات سب سنت کے رنگ میں رنگ جائیں, تب پتہ چلے گا کہ واقعی تم سچے محبت کرنے والے ہو. تو ایک تو یہ بات بھی کہ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ, ایمان کی چاشنی اسے نصیب ہوگی جس کی نظر میں تمام کائنات کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں. سچا محبت کرنے والا ہو وہ شخص تو وہ نوازا جائے گا ایمان کی چاشنی سے. دوسری صفت کیا ہے؟ وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. جو آدمی اپنے بھائی سے کسی مسلمان سے صرف اللہ واسطے تعلق رکھتا ہو کہ یہ بھی دیندار ہے, یہ بھی ایمان والا ہے, یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کا غلام ہے, یہ بھی رسول اللہ کے طریقے پہ چلنے والا ہے, اس بنیاد پر ہمیں اس سے محبت ہے, نہ کوئی رشتہ داری کا رابطہ ہے, نہ کوئی تجارت کا معاملہ ہے, یہ تعلق صرف اللہ واسطے ہے. یہ تعلق بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات آدمیوں کو میدان حجر میں عرش کے سائے میں جگہ ملے, ان میں سے ایک کون ہے؟ رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وافترقا علیہ. ایسے دو آدمی جو آپس میں صرف اللہ واسطے تعلق رکھتے ہیں, اسی پہ جمع ہوتے ہیں, اسی پہ الگ ہوتے ہیں. یہ تعلق دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ بظاہر نہ ملے, مگر میرے بھائیو یہ اللہ واسطے تعلق آخرت میں عظیم الشان درجات تک پہنچنے کا ذریعہ بنے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب, آدمی کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس نے دنیا میں محبت کی. اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہے تو انشاءاللہ حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. ایک دیہاتی آیا, اس نے حضور سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ حضرت نے فرمایا تم نے کیا تیاری کر رکھی؟ اس نے کہا جی زیادہ تیاری تو ہے نہیں, بس یہ ہے کہ میں اللہ رسول سے محبت رکھتا ہوں. یہ اچھا, المرء مع من احب وانت مع من احببت, آدمی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے, اور تم بھی اپنے محبوب کے ساتھ ہوگے قیامت میں, فکر مت کرو. انت مع من احببت. حضرت انس رضی اللہ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں فرماتے ہیں ہجرت کے بعد حضور کی کسی بات سے صحابہ کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے خوشی ہوئی کہ المرء مع من احببت. تو آدمی آپس میں تعلق رکھے, کوئی وجہ نہ ہو سوائے اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کے, یہ بھی ایمان کی علامت ہے, ایمان کی چاشنی نصیب ہو. اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. جو آدمی اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف جانے کو ایسے ناپسند سمجھے جیسے کوئی انسان آگ میں جلنے کو ناپسند سمجھتا ہے, کوئی عقل مند آدمی, سمجھ بوجھ والا آدمی جان بوجھ کر زندہ ہونے کی حالت میں آگ میں نہیں قدم رکھ سکتا, اسے اگر آگ میں ڈالنے کے لیے لے بھی جایا جائے گا تو وہ رکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا کہ میں نہ پڑھوں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیسے تمہیں آگ میں جلنا ناپسند ہے ایسے ہی کفر اور کفری اعمال کی طرف جانا بھی تمہیں ناپسند ہونا چاہیے. کفری نظریات، کفری اعمال، کفری باتیں، کفری چیزیں، ان سے آدمی کے دل میں ایسی نفرت ہونی چاہیے جیسے کہ آدمی کو آگ سے دوری ہوگی. یہ دلیل ہوگی کہ یہ آدمی سچا مومن ہے، اس کے دل میں ایمان کی چاشنی اور حلاوت ہے. آج بہت فتنوں کا دور ہے، ہر آدمی تک انٹرنیٹ پہنچ چکا ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے غلط باتیں، غلط افکار، غلط نظریات پھیلائے جاتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بیان کر رہا ہے دیکھنے میں لگ رہا ہے بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، دیندار ہے، مگر وہ جو باتیں پیش کر رہا ہے ہمیں تو پتہ نہیں کیا سچ ہے کیا غلط. ہم سمجھ رہے ہیں کہ صحیح ہے، حقیقت میں غلط ہے. اس لیے اپنے بزرگوں سے رابطہ رکھیں. ہر ایرے غیرے کی بات پر بھروسہ نہ کریں، اپنے دینی مراکز سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اکابر سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں. ان سے استفسار کے بغیر کسی کی بات پر یقین اور بھروسہ نہ کریں. اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہے کہ آپ کا یہ ادارہ مخدوم گرامی حضرت مولانا علی الدین صاحب دامت برکاتہ کی سرپرستی میں، نگرانی میں، اس پورے علاقے کے لیے دین کا مضبوط مرکز بنا ہوا ہے. یہ ایمان کا مرکز ہے، یہاں سے دین کی روشنی عام کی جا رہی ہے، جہالت کی تاریکیاں مٹائی جا رہی ہیں، سنت کو پھیلایا جا رہا ہے، بدعات کی نفی کی جا رہی ہے. یہ اس علاقے کے لیے روشنی کا مینار ہے. یہ جب تک روشن رہے گا انشاءاللہ امت اس سے فیضیاب ہوتی رہے گی. ہمیں ایسے اداروں کا ساتھ دینا ہے. ہم سے جو بھی ہو سکے دامے درمے قدمے سکونے کمی نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمارا اپنا کام ہے. ان اداروں کی بدولت یہاں دین زندہ ہے، ہر گھر میں دینی روشنی پھیل رہی ہے. ہمیں ایمان پر بھی قائم رہنا ہے، اور ایمان کے پھیلنے کے جو اسباب و ذرائع ہیں ان کو بھی قائم رکھنے میں اپنی مدد، اپنا کردار پیش کرنا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے. طلبا، اساتذہ، منتظمین، معاونین سب کے لیے جزائے خیر کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتمننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. إله العالمين اس مجلس کو بے حد قبول فرما، ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، عیوب کی ستر پوشی فرما. ہم آپ کے دربار کے ذلیل ہیں، مخلوق کے سامنے ہمیں ذلیل مت فرما. ہم آپ کے محتاج ہیں، مخلوق کے سامنے ہماری احتیاج متعلق مت فرما. الہ العالمین ہم آپ کے بندے ہیں، اپنی بندگی اچھی طرح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں، سب کو معاف فرما. الہ العالمین ہماری پرانی زندگی کے مقابلے میں اگلی زندگی بہتر سے بہتر بنا، دین پر زندگی اور دین ہی پر موت عطا فرما. جب تک بھی ہمارے لیے جینا مقدر ہے، جینا نصیب فرما. جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما. ہمارے بڑوں اور اکابر اولیاء اللہ کے ساتھ ہمارا حشر فرما. الہ العالمین جو نسبتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں ان کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری صدر پوشی فرما، سرداری کا معاملہ فرما. ہم آپ کے دربار کے ذلیل ہیں، مخلوق کے سامنے ہمیں ذلیل مت فرما. الہ العالمین دنیا میں بھی سرداری کا معاملہ فرما، آخرت میں بھی سرداری کا معاملہ فرما. پروردگار عالم جو بھی آپ نے اپنے نیک بندوں کو دینے کا فیصلہ فرما رکھا ہے وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے آپ نے اپنے نیک بندوں کو بچانے کا فیصلہ فرما رکھا ہے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما. الہ العالمین آپ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہماری طرف سے مانگنے میں ضرور کمی ہے. الہ العالمین آپ ہمیں ضرور عطا فرمائیے، ہمیں محروم مت فرمائیے. اس مجمع میں آپ کے بہت سے نیک بندے موجود ہیں، بہت سے ایسے بوڑھے موجود ہیں جن کے بال سفید ہو چکے ہیں آپ کے دین کی خدمت کرتے کرتے، اور بہت سے ایسے طلبہ موجود ہیں جن کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، بہت سے چھوٹے بچے موجود ہیں جو معصوم ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں. الہ العالمین ان کے یہاں موجود ہونے کی برکت سے ہم سب کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائیے، ہمیں اپنے دربار میں قبول فرما لیجیے. الہ العالمین ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کے موافق معاملہ مت فرمائیے، بلکہ اپنے کرم اور فضل کے موافق معاملہ فرمائیے. پر پروردگار عالم اس ادارے کو ہر طرح کی خیر اور برکت سے نواز دیجیے، ترقیات عطا فرمائیے، منصوبوں کو مکمل فرمائیے، ضروریات کی غیب سے تکمیل فرمائیے، تمام معاونین منتظمین کو بےحد ادائے خیر عطا فرمائیے، طلبا اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرمائیے، ہمارے تمام مرحومین کی ایمان مغفرت فرما دیجیے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی غیب سے فرما دیجیے، بے گھروں کو گھر، بے سہاروں کو سہارا، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائیے، بے اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور بنا دیجیے، الہ العالمین جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں عافیت والے دینداری کے رشتے عطا فرمائیے، ہمارے تمام ناقص کاموں کو مکمل فرما دیجیے، بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما دیجیے، تمام عالم میں امن و امان قائم فرمائیے، بدرنی سے حفاظت فرمائیے، ظالموں کے تسلط سے نجات عطا فرمائیے، الہ العالمین ہمارے اساتذہ والدین مشائخ عزا اقربہ محبین متعلقین محسنین معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبھی سامعین کی خدمت میں دینی رہنمائی کی 37ویں مجلس میں سلام مسنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش کرتے ہیں، اور چونکہ عید الاضحیٰ کا وقت قریب ہے، اس لیے بہت سے سوالات قربانی کے سلسلے میں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں. اولاً تو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ اس عبادت کو بسہولت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما دیں. اس دعا کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے، اور بظاہر اسباب مقامی انتظامیہ وغیرہ سے مل کر اس سلسلے میں جو کوششیں ہو سکتی ہیں ان کو بھی جاری رکھنا چاہیے، تاکہ جن حضرات پر قربانی واجب ہے وہ بسہولت اس واجب کو ادا کر سکیں. اگر اپنے یہاں کسی کو کوئی دشواری ہو تو دیگر علاقوں میں معتمد افراد یا اداروں کو بھی ذمہ دار بنایا جا سکتا ہے ان سے رابطہ کر کے کہ وہ ہماری قربانی ادا کر دیں. ہر شخص کو اس بارے میں بھی فکر مند رہنا چاہیے. جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان میں ایک سوال یہ ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، کیا اس کے لیے بھی ذلحجہ کا چاند نظر آتے ہی بال اور ناخون وغیرہ نہ کاٹنا مستحب ہے؟ تو یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ ذلحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بالوں کو ناخون وغیرہ کو نہ کاٹے. تو سوال یہ ہے کہ یہ تو حدیث میں صراحت ہے کہ جو قربانی کا ارادہ کرے وہ بال وغیرہ نہ کاٹے, تو کیا جو آدمی صاحب نصاب نہ ہو اور اس پر قربانی واجب نہ ہو کیا اس کے لیے بھی یہ مستحب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کے لیے یہ مستحب نہیں ہے. اسی طرح اسی ضمن میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے اپنے غیر ضروری بال اور ناخون وغیرہ 40 دن سے زیادہ نہ کاٹنا یہ مکروہ تحریمی ہے. بہتر یہ ہے کہ ہر ہفتے ان کو کاٹا جائے, نہیں تو 15 دن میں کاٹ لیا جائے. نہ تو ناخون بڑے ہونے چاہیے نہ غیر ضروری بال بڑھنے چاہیے, یہ صفائی ستھرائی کے قبیل سے. اب بالفرض کسی شخص نے یہ بال وغیرہ نہیں کاٹے اور 40 دن گزر گئے ہیں اور اس پر قربانی واجب ہے فرض کیجئے, تو ایسے شخص کے لیے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بالوں کی صفائی کرے اور ناخون وغیرہ کو کاٹنے کا اہتمام رکھے. بہتر یہی ہے کہ ذلحجہ کے شروع ہی سے اس کی فکر کرے, اور اگر بالفرض اس وقت بھول گیا اور 40 دن ذلحجہ کی تاریخ شروع ہونے کے بعد پورے ہو رہے ہیں تو ایسی شکل میں اس پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے بالوں کی صفائی کرے اور اس استحباب کو چھوڑ دے جو قربانی کرنے والے کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے, کیونکہ یہ واجب ہے, اس کی تکمیل ضروری ہوگی. خلاصہ یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب نہ ہو اس کے لیے یہ پابندیاں نہیں ہیں, اور اسی طرح جس پر قربانی واجب ہے لیکن اس نے بال بڑھا رکھے ہیں خامخواہ, تو اس کو بھی 40 دن سے زیادہ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اس کی صراحت فقہا نے کی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے بکرا پال رکھا تھا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ ایام نحر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرے گا, لیکن ایام نحر سے پہلے ہی وہ بکرا مر گیا, تو کیا ایسے آدمی پر پیغمبر علیہ السلام کے نام پر قربانی کرنا واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ محض پالنے سے کوئی جانور متعین نہیں ہو جاتا, لہذا جب وہ مر گیا تو اس کے بدلے میں کوئی اور قربانی لازم نہیں ہے, اختیار ہے, جی چاہے کرے اور جی چاہے نہ کرے. ایک سوال یہ ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے اس نے عید سے پہلے قربانی کی نیت سے جانور خریدا, تو کیا اس جانور کو عید کے دن سے پہلے وہ فروخت کر سکتا ہے؟ تو فروخت نہیں کر سکتا, کیونکہ فقیر آدمی جب جانور خرید لیتا ہے قربانی کی نیت سے تو وہ جانور اس کے لیے نظر کے درجے میں ہو جاتا ہے اور اسی جانور کی قربانی کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ بڑے جانور خریدنے کے بعد اس میں سے کوئی حصہ دوسرے کو فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں, یعنی دوسرے کو اس میں پیسے لے کے شریک کر سکتے ہیں یا نہیں. تو جواب یہ ہے کہ کر سکتے ہیں. مثلا کسی شخص نے بڑا جانور خرید لیا کٹرا وغیرہ, اور پھر اس نے ایک حصہ اپنے لیے رکھا اور چھ حصے دوسروں کو پیسہ لے کر کے ان کو شامل کر لیا, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کرنے کی گنجائش ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ قربانی کے جانور میں ولیمے کی نیت سے ایک حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں. تو ہمارے کئی فتاوی میں یہ بات درج ہے کہ اگر سنت کی ادائیگی کی نیت سے ولیمہ کیا جائے اور کوئی بڑے جانور میں حصہ اسی نیت سے لیا جائے تو چونکہ یہ بھی ایک قربت کی ایک شکل ہے, اس لیے اس کا حصہ لینا درست ہے اور قربانی صحیح ہو جائے گی. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ زید صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے, لیکن حالات کے پیش نظر اس کے پاس نقد رقم نہیں ہے, صرف زیور ہے, تو کیا وہ زیور فروخت کر کے قربانی کرے یا اس کی اور کوئی صورت ہے؟ تو اس کے لیے دو راستے ہیں, یا تو کچھ زیور فروخت کر دے اور قربانی کرے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی سے قرض لے کر کے قربانی کرے یا بڑے جانور میں حصہ لے. بہرحال قربانی اس پر واجب ہے, اور اگر کسی وجہ سے نہ قرض ملا اور نہ زیور بک پایا, فرض کیجئے, تو بعد میں اسے قربانی کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک جانور کی عمر چاند کی تاریخ کے اعتبار سے تو 2 سال مکمل ہے, لیکن انگریزی تاریخ کے حساب سے 10 دن کم ہیں, تو قربانی کرنے کے لیے اس بڑے جانور کی قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ تو قربانی میں جو عمر کا اعتبار ہے جانوروں کی, وہ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے, لہذا جب چاند کے حساب سے اس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں یقیناً, تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جرسی گائے کی قربانی درست ہے یا نہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ بھی گائے کی ایک نسل ہے, جیسے اور نسلیں ہوتی ہیں ایک جرسی نسل بھی ہے, دودھ بہت زیادہ دیتی ہے یہ گائے, تو جہاں پر اس کی گنجائش ہو تو اس جرسی گائے کی بھی قربانی شرعاً درست ہو سکتی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ ایک بکری کی دم پر چوٹ لگ گئی ہے, جس کی وجہ سے دم تو موجود ہے لیکن وہ ہلا نہیں پاتی, اور ظاہری زخم وغیرہ کا نشان بھی کچھ نہیں ہے, تو اس طرح کی بکری کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے جو قربانی میں مانع ہو, کیونکہ دم کٹی ہوئی نہیں ہے اور دم اپنی جگہ پر برقرار ہے, کسی عارض کی وجہ سے یا اندرونی چوٹ کی وجہ سے وہ ہلا نہیں پا رہی ہے, اس کی وجہ سے اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, اگر چاہیں تو قربانی کر سکتے ہیں. ایک سوال آیا ہے کہ قربانی کے جانور کے بال وغیرہ کاٹنا درست نہیں ہے, جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے. تو اس سلسلے میں سوال ہے کہ کس وقت سے کاٹنا درست نہیں ہے, قربانی کے لیے خریدنے کے بعد سے یا قربانی کے لیے نامزد کرنے کے بعد سے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں اکثر گھر میں پیدا شدہ جانوروں ہی کی قربانی کرتے ہیں, تو کیا شروع ہی سے ان کے بال نہیں کاٹے جائیں گے یا جب سے نیت کی ہے اس وقت سے نہیں کاٹے جائیں گے؟ یہ سوال انہوں نے بھیجا ہے، تو اس بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ فقہا نے صراحت کی ہے کہ جانور اگر قربانی کی نیت سے خریدا جائے، چاہے خریدنے والا مالدار ہو یا فقیر، جب خریدتے وقت قربانی کی نیت ہوگی تو اسی وقت سے اس پر قربانی کے احکام جاری ہو جائیں گے، یعنی بلا ضرورت دودھ اس کا نہ دوہا جائے، دوہ لیا جائے تو صدقہ کیا جائے، بال وغیرہ نہ کاٹے جائیں۔ یہ تو اس جانور کا حکم ہے جسے قربانی کی نیت سے خریدا جائے، لیکن اگر گھر میں جانور پلا ہوا ہے اور ہمارا یہ ارادہ ہے دل میں کہ ہم اس جانور کی قربانی کریں گے، تو محض ارادہ کرنے سے اس جانور پر قربانی کے جانور کے احکام جاری نہیں ہوتے، لہذا اس کا دودھ بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے، بال وغیرہ بھی کاٹے جا سکتے ہیں، جب تک اس کی قربانی نہیں ہوگی وہ قربانی کرنے کے لیے متعین نہیں ہوتا، محض نامزد کرنے سے یا محض ارادہ کرنے سے۔ البتہ کوئی شخص باقاعدہ نظر ہی مان لے کہ میں طے کرتا ہوں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے لیے کہ میں اس جانور کو اس سال قربانی کروں گا، زبان سے کہہ دے، متعین کر دے، تو پھر وہ منظور جانور کے درجے میں ہو جائے گا اور اس پر قربانی کے احکام جاری ہوں گے۔ لہذا دونوں میں فرق سمجھنا چاہیے اور اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جو گھر کا پلا ہوا جانور ہے، جب تک کہ وہ قربان نہ ہو جائے اس وقت تک وہ قربانی کے لیے متعین نہیں ہے۔ ایک شخص نے پوچھا ہے کہ کوئی آدمی اگر واجب قربانی کے علاوہ مزید نفلی قربانیاں کرنا چاہتا ہے تو یہ کس کی طرف سے کرنا بہتر ہے؟ اپنے قریبی مرحوم اعزا کی طرف سے یا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے؟ تو اس بارے میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، آپ کو جو مرضی ہو اس کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں، اپنے قریبی اعزا کی طرف سے کریں، مرحومین کی طرف سے کریں، زندوں کی طرف سے کریں، سب کی گنجائش ہے۔ باقی اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کریں گے تو اور سعادت کی بات ہوگی۔ حدیث میں یہ روایت وارد ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے فرمایا تھا کہ علی، ہر سال میری طرف سے تم قربانی کرتے رہنا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ جب تک باحیات رہے ہر سال پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے، تو یہ مزید آدمی کے لیے سعادت کی بات ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ ایک جانور میں سات آدمی شریک ہیں، جن میں سے چھ صاحب نصاب ہیں اور ایک فقیر اور غریب ہے۔ اب وہ جانور گم ہو گیا، ان سب شرکا نے مل کر دوسرا جانور خرید لیا، لیکن بعد میں وہ گم شدہ جانور بھی مل گیا، تو چونکہ صاحب نصاب کو تو اختیار ہے کہ جس جانور کی چاہے قربانی کرے، لیکن وہ کیا کرے گا جو صاحب نصاب نہیں ہے، غریب آدمی ہے؟ یہ ایک اہم سوال کیا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقیر شخص نے جو دوسرے جانور میں حصہ لیا ہے وہ کس نیت سے لیا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے ابتداءً قربانی کر رہا ہوں اور پچھلا جو جانور گم ہو گیا اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب قربانی کا وقت آئے گا تو وہ جو چھ شرکا ہیں وہ جس جانور کو قربانی کر دیں ان کو اختیار ہے، اور جو جانور باقی رہ جائے گا اس کو فروخت کیا جائے گا، اور فروخت کر کے اس فقیر کے حصے میں اس کے حصے کی جو قیمت آئے گی وہ اسے صدقہ کرنی لازم ہوگی، اپنے استعمال میں نہ لائے. یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ اس نے دوسرا حصہ ابتداءً لیا ہے، اس کا پچھلے حصے سے کوئی ربط نہیں. لیکن اگر اس نے دوسرا جو حصہ لیا وہ پچھلے حصے کے بدل کے طور پر لیا کہ میرا وہ جانور جس میں میرا حصہ تھا وہ گم ہو گیا، اب میں اسی حصے کے بدلے میں دوسرے میں حصہ لے رہا ہوں، تو بعض فقہی عبارات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس نیت سے اس نے حصہ لیا ہے تو اب اس حکم میں مالدار اور فقیر دونوں برابر ہو جائیں گے کہ ان جانوروں میں سے جس جانور کو چاہیں قربان کر دیں، چاہے گم شدہ جو مل گیا اسے کریں یا جو نیا خریدا ہے اسے کر دیں. لہذا اب اگر وہ اس جانور کو باقی رکھتے ہیں تو انہیں اختیار ہے، چاہیں تو دونوں کو ذبح کر دیں اس کا بھی اختیار ہے. تو یہ باریک فرق دونوں کے درمیان میں رکھنا چاہیے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ کسی عالم سے قربانی کا جانور ذبح کراتے ہیں اور عالم صاحب اللہ کا نام لے کر برکتاً چھری چلا دیتے ہیں جس سے صرف ایک یا دو رگیں کٹتی ہیں، اور اس کے بعد جانور کاٹنے والا بغیر بسم اللہ کے باقی رگیں کاٹ دیتا ہے، تو کیا اس سے ہماری قربانی درست ہوگی یا نہیں، اور وہ گوشت حلال ہوگا یا نہیں؟ تو اس بارے میں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص بھی ذبح کرے اس پر لازم ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر گردن کی چاروں رگیں کم سے کم کاٹ دے، اور چار نہ ہو تو کم سے کم تین رگیں تو کٹنی لازم ہے. لہذا آپ نے جو سوال کیا ہے تو عالم صاحب کو چاہیے کہ اگر وہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور ذبح کر رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر تو انہیں بہرحال کم سے کم تین رگیں کاٹنی چاہیے، اس سے پہلے چھوڑنا نہیں چاہیے. اور اگر انہوں نے چھوڑ دیا، تین سے کم رگیں کٹنے سے پہلے چھوڑ دیا، تو دوسرا آدمی جو کاٹے وہ بسم اللہ ضرور پڑے گا. قصدن اگر وہ بسم اللہ چھوڑ دے گا تو یہ جانور حلال نہ ہوگا. ہاں بھولے سے چھوٹ جائے تو بات الگ ہے. لہذا دونوں کو بسم اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے. عالم صاحب تو کریں گے ہی، لیکن جو دوسرا دو سے کم کی شکل میں اسے کاٹ رہا ہے اس پر بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. البتہ اگر تین رگیں کٹ چکی تھیں عالم کے کاٹنے سے اور پھر اگلی جو کارروائی کی وہ کاٹنے والے نے بغیر بسم اللہ کے کر دی تین کے بعد، تو اب یہ جانور میں کوئی حرج نہ ہوگا. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا غیر مسلم بسم اللہ پڑھ کر جانور کو ذبح کرے تو وہ حلال ہوگا یا نہیں؟ ہمارے ہاں بہت سے غیر مسلم گوشت کا کام کرتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو غیر مسلم مشرک ہے اس کا تو ذبیحہ کسی حال میں حلال نہیں، چاہے وہ بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے. البتہ جو غیر مسلم کتابی ہے، یہودی ہو یا عیسائی، وہ اگر بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے گا تو اس کا ذبیحہ حلال ہے. اور آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں غیر مسلم یہ کام کرتے ہیں، تو اگر ان کے خریدار مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جب وہ دکان پر جائیں تو وہ زندہ جانور کو اپنے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کریں، اس کے بعد ہی اس کا گوشت خریدیں، اس کے بغیر نہ تو اس گوشت کا استعمال حلال ہوگا اور نہ خریدنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ وہ سراسر حرام ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر ایک بڑے جانور میں کئی حصے دار تھے لیکن قربانی سے پہلے کسی ایک حصے دار کا انتقال ہو گیا، تو اب بقیہ کی قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو انتقال ہونے والا شخص ہے اس کے وارثین سب بالغ ہیں یا نہیں۔ اگر سب بالغ ہوں اور سب اپنی مرضی سے اجازت دے دیں کہ ہاں ہمارے مورث کی طرف سے وہ قربانی کر دی جائے اور حصہ برقرار رکھا جائے، تو بقیہ لوگوں کی بھی قربانی درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان وارثین میں کوئی نابالغ ہو یا بالغ تو ہوں لیکن وہ اجازت نہ دیں، تو ایسی صورت میں بقیہ چھ لوگوں کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کے درست ہونے کے لیے لازم ہے کہ سب حصے دار عبادت کی نیت سے شریک ہوں۔ اور یہاں جب اس کا انتقال ہو گیا اور وارثین بالغین نے اجازت نہیں دی، تو وہ جو قربت کا مفہوم تھا وہ اس حصے میں باقی نہیں رہا، اس لیے کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ بعض کتب فتاوی میں یہ لکھا گیا ہے کہ قربانی اور صدقۃ الفطر میں تین سے زائد جوڑے کپڑے انسان کی ضروری حاجات میں داخل نہیں ہیں، بلکہ وہ حاجت اصلیہ سے خارج ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی کیا یہ تین کپڑوں کی قید برقرار ہے؟ حالانکہ آج بہت سے لوگ زیادہ کپڑے استعمال کرتے ہیں اور وہ کپڑے ان کی لازمی ضروریات میں داخل سمجھے جاتے ہیں، تو کیا اب بھی تین کی قید رہے گی یا زمانہ بدلنے کی وجہ سے اس میں کچھ اضافہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو اصل حاجت اصلیہ میں مدار اس بات پر ہے کہ وہ چیز بکثرت اس کے استعمال میں آتی ہو، وہ حاجت اصلیہ میں داخل سمجھی جاتی ہے۔ اب کسی آدمی کے بکثرت کپڑے استعمال میں آتے ہیں، اگرچہ وہ تین سے زائد کیوں نہ ہوں، پانچ ہوں، چھ ہوں، آٹھ ہوں، تو جو بکثرت استعمال میں آتے رہتے ہیں وہ سب حاجت اصلیہ میں آئیں گے، اس میں اب تین کی قید نہیں ہے۔ یہ جو تین کی قید فقہا نے لکھی ہے یہ عمومی احوال کے اعتبار سے ہے، خصوصی حالات یا کسی شخص کی اپنی عادات کے اعتبار سے، جیسے برتنوں کا معاملہ ہے کہ برتن جو کثرت سے گھر میں استعمال ہوتے رہتے ہیں وہ چاہے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، وہ سب حاجت اصلیہ میں ہیں۔ یہی حال کپڑوں کے بارے میں بھی کہا جائے گا اور کیا جائے گا، اور اس میں تین کی قید نہیں رہے گی۔ نماز کے بارے میں ایک سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ فرد نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو اس سے مراد کیا سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہے یا سنن و نوافل کے بعد بھی دعا کریں تو قبول ہوگی؟ دونوں کی گنجائش ہے اس میں، کسی ایک کو نہیں کہا جا سکتا۔ جو سنتیں ہیں وہ بھی فرض کے تابع ہیں، تو یہ قبولیت کا سلسلہ فوراً بھی ہو سکتا ہے، اور اگر سنتوں کے بعد کریں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تکبیر تشریق کے سلسلے میں ایک سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز پڑھی اور سلام پھیرتے ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا بلا ارادہ، تو اب اس پر تکبیر تشریق واجب رہے گی یا نہیں رہے گی؟ کیونکہ وضو بلا ارادہ ٹوٹا ہے، اس لیے اس پر تکبیر تشریق واجب رہے گی اور اسے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا چاہیے. اور یہ تو سب کو علم ہے ہی کہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر اور 12 ذوالحجہ 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد مرد و عورت منفرد یا امام سب پر یہ تکبیر پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص ظہر کی نماز کے بعد مسجد ہی میں اپنی قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو کیا اس کو اذان و اقامت کا حکم دیا جائے گا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو اذان و اقامت کی، کیونکہ مسجد کی اذان و اقامت سب نمازوں کے لیے کافی ہے. ایک شخص جماعت میں ایسے وقت پہنچا کہ امام رکوع سے اٹھ چکا تھا، لیکن اس نے ابھی تک سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہا تھا، تو وہ رکعت پانے والا سمجھا جائے گا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ رکعت پانے والا نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ اس نے امام کے ساتھ رکوع کو نہیں پایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دینی ہدایات پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی وبائی بیماریوں سے امت کی حفاظت فرمائے، عافیت اور خیر کے فیصلے فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.